Bricolab Podcast. Experimento sonoro desde el espacio Maker de la Domus. Mundo Maker, software y hardware libre. Proyectos, actividades y eventos organizados por la asociación Bricolab. Bueno, pues comenzamos esta nueva entrevista con J. Babío. O sea, nos dice ahora de que a J, preséntate a ti mismo. Pues la J de J. Babío es de Juan. Es muy difícil de encontrar la explicación. Y nada, es el nick que usé durante mucho tiempo y lo sigo utilizando ahora en Bricolabs. Aunque bueno, pues o soy Babío por el apellido o Alberto, si me quieren llamar por nombre. Recientemente representaches a Bricolabs nun concurso que se disputou a semana pasada de que estamos grabando en Bayona. ¿Qué concurso era? ¿Con qué fuches que facíaste ali representando a Bricolabs? Éramos un equipo de máis persoas, non solamente eu. ¿Qué máis? É difícil de saber, porque no grupo de Telegram éramos 13 persoas, máis ou menos, e despois, o que pasa que dificultades de un ou outro, al final, o peso principal, o desarrollo do barco solar, porque eso era unha regata solar, pues funo levando eu. E despois o día da regata, pues viñeron de soporte uns cantos compañeiros. Que é a regata solar? Pois a regata solar é un evento que organiza unha empresa, chamase Marine Instruments, que ten sede en Bayona. Todos os anos, esta era a carta edición, organizan unha regata. En principio é para colexios, centros de FP, etc. Pero tamén está aberta para xente que quere ir por libre. Esa é na sección na que nos alistamos nós. Entonces, a única restricción da regata, porque non é un concurso, non é un sorteo, ainda que polas condiciones do día sí que é un pouco sorteo, pero bueno, a única restricción é o panel. Panel que entrega a organización, os concursantes, as dimensións, as especificacións da embarcación son as que queira cada equipo, pero eso sí, tense que limitar a enerxía que suministra ese panel no momento. Está permitido utilizar supercondensadores, baterías non, teóricamente teñen que estar descargados antes de empezar a regata, polo que nos fixemos os cálculos, teóricamente teñen que estar descargados, somente hai un minuto desde que se destapa a placa solar hasta que é a salida, e os nosos cálculos dixeron que non merecía pena ter ese sistema porque é peso, é risco, porque un supercondensador pode dar unha descarga gorda como toques os contactos encima un ambiente salado non é moi recomendable, entonces descartamos utilizalos, pero bueno, é unha posibilidad que está aí, nos non a usamos, e ao final pois o día da regata estás vendido o que queira o tempo que faga ese día. Neste caso tiñamos un nublado casi completo, polo que as embarcacións que estaban diseñadas para rendir con alta índice de radiación solar estaban moi penalizadas. As pequeniñas que tiñan un punto óptimo máis baixo, pois son as que ao final levaron o gato a auga. Ou seja, na regata solar, a empresa que subvencionaba os paneis solares, deremos un panel solar a cada un dos que participades, uh-huh. E vos tiñes ese normas que facer un barco, unha embarcación, para competir nunha carreira. Efectivamente. Son dous carreiras realmente. Unha é velocidade de punta, que basicamente toma a salida, dá a virar nunha boia e volver. E outra é de resistencia. Ao final, simplemente unha regata un pouco máis larga que hai que facer varias maniobras entre as boias. Ben, e a embarcación que construíron os membros de Bricolabs, onde ti liderabas, como era esa embarcación? Pois, ao principio, como sempre, nestes proxectos, houve moitas palabras pa aquí, pa lá, este sistema, este ideas. Outro, moitas ideas. As ideas abundan. Entonces, ao final decidimos pois facer unha embarcación dun 1,60 m de eslora. Podíamos facela máis corta, pero naquel momento decidimos que sería máis óptimo para a velocidade de punta. O diseño foi un casco catamarán con dous flotadores e 1,60 m de eslora. Con que material se fai ese casco? Neste caso fixemos de fibra de vidrio. Bueno, meu pai é carpinteiro de Ribeira, dende hai anos. Nos últimos anos, como xa non había moito traballo na madeira, pois tamén empezaron a fabricar embarcacións de fibra de vidrio, máis pequenas, 5 metros, etc. Entón, tiñámolo de man, ofreceuse desinteresadamente para para facer o casco. Aproveitei e tirei do meu pai para esa parte da marcación. E a parte do sistema motriz? O sistema motriz, ao principio, ia ser moi sinxelo, o típico. Motores, timóns, tira palante. Que pasa? Pola eslora que tiñamos, pois igual os timóns non eran a mellor opción. Iballe costar moito maniobrar no circuito de resistencia porque eran curvas cerradas, nalgún caso había que dar unha volta ao redor dunha bolla o completo, eso seríalle difícil pola eslora e polo peso que tiña. Entonces, así os poucos, empezou como unha idea loca, empecé a diseñar un sistema de colas con motores acimutales, que se chaman, que son un motor que basicamente pode rotar 360 grados e apuntar a hélice en calquer dirección para navegar en calquer dirección que queira. ¿Cantos motores usaste? A embarcación levaba únicamente un motor principal, o dimensionamos, aproveitei no recicleido dun multicóptero que tiña, era un motor bastante grande porque calculábamos que nas condicións óptimas de irradiación un día de verán no solsticio, pois a enerxía que íbamos ter nos iba a render moito máis cun motor pequeniño, de máis revolucións, pero que iba a chegar a un límite máis pronto. Mala sorte que estuvo nublado, pero bueno, eso é outra cousa. Entonces, o motor era único, con unha correa dentada, típica GT2 das impresoras, pues con unha correa dentada cerrada, transmitíamos a enerxía dese motor a un eixo que unía as dúas colas, dese eixo baixaba a cada unha das colas por individualmente, col cual as dúas rotaban as mesmas revolucións, contrarrotantes para compensar o efecto de que falla a hélice no auga, que como unha roda, se tiran as dúas para o mesmo lado, pues desvía un pouco. O sistema quedou, a verdad, bastante ben, porque o control da que son as colas, facíase cun motor N20, cada cola tiña o seu. O que sería un servo, como un servo. Non, podese encontrar nos servos, pero para xente que igual vai a Osden, son os motores que normalmente se usan nos siguelíneas, etc. Son os motorciños pequeniños con unha reductora. Claro. A reducción deste pues era, evidentemente, para velocidades máis lentas que as dos sigueliñas. Tiñan cada un deses motores un encoder conectado detrás para saber os pasos que iba a dar, bueno, son pasos, pero bueno, o ángulo de avance dese motor para poder controlar as revolucións que daban os motores. Entonces, eses motores iban con un engranaxe helicoidal conectados a cola, de tal manera que ese motor rotaban as colas, podían rotar as dúas independientemente, ao final o control era independiente, pero da mesma, a orden era a mesma. Entonces, se era rotar 45 grados, pues as dúas colas se rotaban a 45 grados con dous motores independientes controlados cada un co seu encoder. Efectivamente, entonces ese engranaxe iba por fora e por dentro era por onde baixaba o eixo principal, que era o que mandaba a propulsión a hélice. Entonces permitía eso, un xiro continuo e ilimitado no eixo azimutal horizontalmente das colas para poder rotar e apuntar o barco hacia onde quixéramos. Como manexades a embarcación? A embarcación, tiña, aínda que libre, se podía meter, se se quería, pues, unha controladora como a típica Pishawk que se utiliza nos multicópteros, pues, se lle queres meter o Ardubot que vai autónomo, pues, podíase facer. Pero, bueno, en principio é unha regata de radiocontrol. As embarcacións van controladas cunha emisora. Neste caso, eu a o cerebro, por decir de alguna maneira, do barco era un Tensi 3.2, porque hai xente que decía, é demasiado potente. En principio, hai que ter en conta que, por un lado, recibía a señal da emisora, recibía 16 canales, aínda que nos usábamos todos, pero permitía leer os 16 canales da emisora. É un puerto UART, o sistema que utiliza, é un S-Bus que utiliza un puerto UART, é un puerto serie. Aparte de recibir os 16 canales da emisora, emitía telemetría. Entonces tiña unha serie de sensores que envían o voltaxe da placa, os amperios consumidos, os valores de a temperatura do panel, tamén utilizaba, digamos, esa telemetría para mandar os valores do PID que controlaban o axuste en función da luz para que non lle demande esa placa máis do que che dá, porque senón cortocircuita e non dá nada. Tiña, por un lado, recibía, despois emitía telemetría, ademais lía as revolucións do motor para saber as revoluciones que tiñamos no motor principal, unha serie de cousas aparte leías os dous encoders, dos motores da dirección. Entonces, ao final son un montón de cousas que se pode facer nun Arduino, nun Nano xa non, porque para poder utilizar os dous portos serie, que un é para recibir e outro é para emitir a telemetría, que non poden ir na mesma no mesmo porto, pouco fallo das librerías, pero bueno, non podías facelo, xa non tes os dous portos USB. Tiñas ti que ir a un mega, non aporta potencia, é moito máis grande. Pois eu tiña o Tensi por casa, e xa o aproveitamos, e a verdad que o tiña un pouco aparcado, é unha gozada a potencia que teñen eses bichos. Bueno, e como foi a competición? De que quedou Bricolabs? Salseos. Lamentablemente, un DNF nas dúas regatas. Na primeira non había casi iluminación, non había nada. A telemetría estábame chivando que tiñamos medio amperio. Non chegaba medio amperio o que estaba dando a placa. Evidentemente, un motor grande que estaba dimensionado para rendir o máximo do panel e non o mínimo. E o sistema, que está moi ben, é moi, moi moderno, moi avanzado, pode rotar os 360 grados, pero todos eses engranaxes fan unha pérdida. Entonces, evidentemente, non é o mismo mandar directamente dun motor pequeno a unha hélice que con todo o sistema no medio. Entonces, na primeira regata, prácticamente, non se pudo mover, porque non había sol. Os pequeniños aí estaban na súa salsa. E na segunda regata, cando xa empezaba a despexar un pouco e xa se movía a cousa un pouquiño, tal, tu un fallo mecánico, soltouse un engranaxe dos que mandaba a transmisión ás hélices e quedou a deriva. A primeira para probar, non pasou nada. En vez de marchar da la volta, quedamos ali montando, reparando o problema. En canto terminamos de reparalo, abriu un pouco o día e nos pasamos un ratiño ali disfrutando para un lado e para outro. A verdade, a experiencia é moi boa, pero claro, coas condicións do día non eran as mellores para o noso diseño. Isto é como na Fórmula 1, hai circuitos que vanlle ben a un e outros a outros e a Mercedes todos. Hai que invertir en climatólogos. Lo importante é saber el tiempo, non cabe dúda. O mismo que en Fórmula 1, non veo a diferencia. Me quedaba encantado el proyecto, vale? Ibais como Bricolabs, entonces has caído, eso tiene que estar todo disponible. El código ya está colgado en mi GitHub. Hai mucho que pulir porque quiero hacer muchos comentarios. Me gusta mucho comentar las cosas y como al final, como siempre, se termina todo en el último momento, pues hay muchas partes que todavía no tienen el nivel de detalle que me gusta. Bueno, hay cosas que están un poquito chapuceras. Entonces, bueno, está bien que subas aquello de lo que te sientas orgulloso nada más, pero por favor, está tal cual, o sea, ahora está disponible, non é sin filtro. Vale, entonces, okay. Calquera que entre xa o pode ver e pode descargar tal como foi cargado no... Efectivamente, o sea, ese é o que foi a regata. Non quita que xa por orgullo quero depurar un pouco máis. Entonces, eso... Non, nadie que entra aí que non pense que xa... definitivo. Nada, en el enlace, en el GitHub, pones un enlace al podcast para que entiendan de primera mano cómo ha quedado el resultado y ya lo tienen claro, no hace falta. Te ahorras la mitad de los comentarios. Sí, y vídeos. Os que anden por Twitter, estes días atrás colguei un par de vídeos co vídeo que fixemos despois da regata, pois non sei porque non me sigo a mí mismo, sí, pero será JBavío ou algo parecido, o JA, non sei se no Twitter estaba xa acollido JBavío e igual é JBavío. Bueno, non sei se Pep tenía unha pregunta. Bueno, pues yo de hecho tengo una batería de preguntas. Pues lanza, dispara. El proyecto me pareció súper interesante, me pareció lo que tu descripción genial. Me gustaría saber cuál es tu background, es decir, si eres ingeniero de algo o qué has estudiado para... Porque está hablando de motores de una manera muy profesional. ¿O lo has ido adquiriendo ese conocimiento a medida que hacías el proyecto? Bueno, no, ingeniero no. Son técnico de informática, técnico superior en administración de sistemas. Pero fedellón de toda vida. Entonces... Teño mil proyectos de que son pequenos, sempre o típico, non? Como decimos todos, que de pequeno queremos ser inventores. Exactamente eso. Entonces, ao final, aprendes o que investigas para estes proyectos, vamos, por propia iniciativa. Unha das discusións que tiñamos ao principio era que ti comité tiñamos a aproximación KISS, típica, non? Keep it simple. Eu polo meu, pola miña parte, tiña aproximación mico, que é make it complicated. Non era, a idea non era vamos chegar e vamos arrasar con todo o mundo porque somos aquí os mellores, senón facer un barco que supuxese un reto para construílo. Porque está ao alcance de moita xente coller cacho de polispán ou comprar un casco dun barco de radiocontrol, comprar un motor, comprar uns eixos e unhas hélices, ensamblalo todo, enchufar un panel e tirar palante. E se o faz da maneira máis sinxela, con componentes baratiños, pequeniños, que non piden nada, é moi probable que chegues alí e o desempeño non sea malo. Eso non é un reto. Entonces, neste caso, todas as pezas da transmisión están feitas, están diseñadas por min. Todo o mundo que me pregunta é un pouco unha vergonza porque teño pendente o FreeCAD, pero están todas feitas en Tinkercad. Entonces, quen me di que eso é Tinkercad nivel dios, eu non o creo. Pero sí, é complicado facer eso, pero está todo diseñado dende cero, salvo algunhas pues en esos engranaxes, helicoidais, etcétera, que xa partes pues, dun diseño que había antes, que ao final é o dedo que vale o open source, que poidas basarte no traballo de outra persoa para poder desarrollar o teu e dar un pasiño máis. Entonces, ese era o reto de facer os diseños en 3D de todos os componentes da transmisión. A placa tamén está feita nunha placa de prototipado, pero teño medio facer un diseño en KiCad. Estará disponible en canto termine de meter as últimas modificacións que lle fixen a versión de prototipo, porque é o típico, non? O principio iban máis ou menos a par, iba diseñando e iba pasando o prototipo, e cando empezaron a vir as prisas, isto hai que terminalo, faltanme pins por aquí e necesito outro puerto por alá, etc., pois o KiCad quedou un pouco de lado e lanzámonos a selva, pero bueno, eso tamén vai estar disponible. Entonces non é solamente fabricar o casco, diseñar as pezas en 3D da transmisión todas, diseñar a circuitería para montar a electrónica e o código. Desde luego está claro que los retos mueven el mundo y a los makers más, pero también quería saber, tú decías antes que en tu GitHub está el código del proyecto, pero también entiendo que si no está, estará, porque es open hardware, supongo, que el proyecto, y estará la construcción, los planos y cómo lo has hecho y demás. Sí, a ver, planos non hai, porque o que o casco fixeno con meu pai un día así a ollo, como xa dixen, él era carpinteiro de Ribeira, entonces, máis ou menos, canto é eslora, tal, canto peso vai ter a electrónica. Claro, de entrada fixemos un cálculo para meterlle os motores directamente cos timóns, e ao final o peso foi un pouco máis, entonces, sí que no casco pois de facelo ahora igual daríamos un pouco máis de forza, digamos, de flotación para que non se hundira tanto a popa, porque sí que se ven nos vídeos que a popa vai casi lambendo o auga, pero bueno, esa parte hai fotos, e o vídeo que está colgado no Twitter vense paso a paso dende que se fixo o contramolde, cando se pintou o contramolde, cando se despois sobre ese contramolde é onde se funde un molde do que despois sacas o casco definitivo. Todo eso vese no vídeo e vai estar disponible, igual que as fotos que teño. Esa parte, sí. E despois das modelos 3D estarán os ficheiros STL. De algunhas partes, pode os enlaces o Tinkercad, por se alguén quere modificar a partir de aí. O problema que teño é que ao principio empecéi cun só proxecto do Tinkercad, vas complicando, añadendo pezas e pezas e pezas e pezas. Resulta que Tinkercad ten un problema, é que cando superas o seu límite de complexidade, non avisa. Pero, cando cerras e o día seguinte queres volver a abrir o proxecto, quedas encargar o que boamente lle parece. Co cal, os ficheiros STL que exportara para facer as pezas e impresas, etc., quedaron guardados, pero o que é o Amiga, digamos, para poder traballar sobre o diseño de Tinkercad, eso perdeuse. Contatei con Tinkercad, moi simpáticos, moi rápido, dixeron, sí, restauramos xa copia de seguridade, se restauras unha copia de seguridade que excede a complexidade do sistema, a seguinte vez que a cargas, volves a romper. Entonces, rapaces, se facedes cousas en Tinkercad, facedas por partes. e non o metades todo nun só proxecto. Hablando del diseño técnico, yo tenía alguna pregunta al respecto. Por ejemplo, en el caso del casco, entiendo que lo habéis diseñado vosotros, dices con la ayuda de tu padre. ¿Hiciste un estudio, digamos, hidrodinámico del casco o fue un poco un modelo ya sí, probado? No grupo de Telegram falamos, bueno, aí o Telegram soporta todo, entonces falamos de 100.000 opcións, monocascos, trimarán, catamarán. Calculamos que si chegaba, a ver, os cascos de desplazamento, cando a ola que fan detrás supera a eslora do propio casco, pues faise exponencialmente máis difícil alcanzar máis velocidade. Dixemos, pues nos interesa ter un casco largo para que esa, para que digamos esa relación sea máis difícil que se supere, e polo tanto sea máis eficiente no desplazamento. Se fas un catamarán, os catamaráns teñen outra vantaxe sobre os monocascos. Son moito menos sensibles a ese problema, se a relación, creo que recordar daquel momento das charlas, superas 8-1, unha cousa así, directamente non lles afecta. Entonces, fixemos un catamarán moi largo. A placa sola xa son 1,10 m, máis ou menos, ou 12, non recordo ben. Entonces, realmente, vas a 1,60 m, bueno, son as puntas. Tampouco é que sea moito máis que a placa. Pero, bueno, fixemos a grosso modo un estudio de que é o que queremos facer, non? Vamos facer un trimarán, un catamarán, e decidimos facelo así. O diseño era moi fino, os patins son moi finos e moi afilados para que corten o auga e que non vaya botando, porque sí que noutras regatas anteriores víase algúns que iban botando nas olas. Tamén é certo que as facían máis afora. Onde se fixo este ano, que creo que tamén se fixo ano pasado, algunha vez máis, o mar é completamente plato. Aí non hai nada. Entón, realmente, non había problema con poder facer eso doutra maneira. Pero, bueno, por si tiñamos un día que había un pouco de ola, pois a idea é un casco que cortase o mar. Mencionabas, cuando explicabas el proceso de diseño, que había, bueno, cómo era el sistema motor del barco, que básicamente era un motor, además de un quad, decías, es decir, supongo que un motor brushless. Sí, un motor brushless, un MT, para más datos, MT3515 de 400 kW. Y una transmisión a la hélice o a las hélices, una para cada casco. Cuando hablabas de la cola, te referías a la popa de cada casco, entiendo. No, ¿dónde está no. Os cascos, digamos, o catamarán, os cascos non levan nada, son completamente lisos. Despois ten, digamos, tirando hacia a popa, ten un travesaño que é o que une os dous patins por popa e outro a proa. Entonces nesa peza, a popa, o que son as dúas colas, que son como as colas dun foraborda, máis ou menos, para facernos unha idea así a grosso modo, e iban metidas, embutidas no nesa peza, cun rodamiento tamén impreso en 3D, para permitir a rotación da cola. Y el motor, todos los componentes electrónicos y la propia distribución, la transmisión, iban dentro del casco y de esta manera aisladas del agua o tenían un aislante especial. Fixe na impresora, fixe unha caixa de 18x18, que é onde iba metido toda a electrónica, etc. Iba colocada sobre desa peza central do travesaño, que tiña máis ou menos 20 centímetros de largo, e levantada cunhas patiñas 14 milímetros para que, se algún roción pasaba polo casco, pois colase por debaixo e non chegase a caixa da electrónica, que ao final está impresa en 3D, o filamento, que son as capas, non son estancas para nada, gustalle bastante beber. E non tuvisteis problemas por ese tema? Pois precisamente por ese tema foi polo que fixemos un tratamento especial nas colas. O primeiro prototipo das colas que imprimín non tiña ningún tratamento, nin pintura, nin barniz, nin nada, e o facer a proba no, nun barreño, típico laboratorio de probas especial, o día seguinte toqueinas por debaixo e seguían rezumando. Entón desmontei todo e vin que todo que o espacio vacío que había na cola estaba completamente encharcado na auga, os rodamentos que había aí abaixo, porque leva todos os eixos apoiados en rodamentos, etc., oxidados, etc. Entonces, contramedidas que tomamos para solucionalo, as seguintes colas, con moito máis infil, moito máis recheo de plástico, para que non houvese tanto espacio vacío. Ademais, bueno, eu utilizo ABS para imprimir, de sempre, teño o lle collido a man, entonces o ABS, se o metes nun recipiente con acetona nunha servilleta no fondo, o vapor desa acetona funde a capa superficial e fai que quede lisa. De feito, o acabado se ve las colas, parece que están esmaltadas ou lacadas. Eso a faina é impermeable. E outra medida máis foi que os rodamentos que leva a parte inferior da cola, que queda completamente debaixo da auga, son sintéticos. Non teñen rodamentos metálicos. Por lo tanto, aínda que lle entre auga dentro da cola, o eixo é inoxidable, os engranaxes son de bronce ou latón ou que sea o que fixo o chino. E tampouco lles afecta a humidade. A parte de que despois levaba, evidentemente, iba engrasado, etc. Tivemos que tomar esa medida para evitar que chegáramos o día a carrera e estuviera todo agarrotado. En un barco normal, especialmente en un barco pequeño, como pueda ser vela ligera o algo así, la carga es una parte importante del peso del barco y es una carga activa. Es decir, tú cuando tienes que coger un rumbo, ceñir o ir de popada o de lo que sea, te tienes que mover para poder obligar al barco a ir a ese rumbo. Entiendo que en un barco solar eso ya no cuenta. O barco solar non depende do vento, depende do sol. Entonces, a placa, sí, podes facer xa rizar o rizo e facer un sistema de orientación que apunta a placa, pero o peso que vas a engadir e o que vas a optimizar un día 22 de xuño, que eso é o sol prácticamente no cénit, non merece a pena orientar a placa. Entonces é todo estático. Non hai interesa ter o centro de gravidade máis baixo posible, para que sea estable, que non poida virar, porque se tes se faz un xiro brusco, pero en principio non hai distribución de pesos. Que se podía facer algún sistema? Pois unha das cousas que estuvo en riba da mesa é facer cun servo, meterlle unhas picas na proa, como as das traíñas, para unha vez que chegásemos a boia, poder clavala e virar máis rápido. Non fixo falta facelo, realmente o servo máis peso, máis complexidade, etc. Pero bueno, é unha posibilidade. Se tivésemos máis tempo e termináramos antes, e tivese máis optimizado, pois era unha posibilidade, pero bueno. Chegamos ali e vimos que non. As colas maniobran pa eslora que ten o barco, que é bastante, bastante largo. Pensemos eso, que é prácticamente o que a parte inferior, digamos, onde iría a quilla, que neste caso non ten quilla, pero bueno, o que a obra viva na parte inferior ten apenas 4 centímetros de ancho e 1,60 de punta a punta. Entonces é moi largo, moi fino. É difícil facelo xirar por definición. Por eso fixemos as colas con rotación libre para compensar o problema que tiña a maniobrabilidade do diseño do casco, pois o compensamos co diseño das colas. Comentaba Rafa na introducción un pouco as bases de la competición e decía que a empresa que a organiza te dá un panel solar en el momento en que empezar a regata. No, o panel solar entregan uns meses antes. Os que xa competiron anos anteriores teñen vantaxa nese sentido porque conservas, unha vez que xa te dan o panel, quedas con él. Entonces, se xa tes o panel do ano pasado, podes empezar o diseño moito antes. No noso caso, non quero mentir, pero non sei se foi igual maio ou abril-maio cando mandaron o panel. Non sei, igual mes antes, mes despois. Digamos, limita a non sabes canto vai pesar de verdad, non, para facer o reparto de pesos do diseño do casco, non sabes realmente a eficiencia que vai ter, ou os voltios, os amperios que che vai dar, si tes as especificacións técnicas. E ese panel que te dan antes é con el que diseñas, obviamente, pero tamén é con el que compites en el momento. Efectivamente, sí. E cual é a media de tamaño de los barcos que compiten? Es decir, suelen ser pequeños, suelen ser grandes? Os asocios, básicamente, hai dous sistemas principais. Un, que é poñer a placa longitudinal, máis ou menos, pois terán eso, 1,20 m ou máis ou menos, que o panel, basicamente, un pouco máis, un pouco menos, dependendo de onde se poña a electrónica, pero bueno, andan por aí. E a outra alternativa é colocar o panel atravesado. Normalmente atravesados solen ser tipo trimarán, etc. Poden ser máis cortiños, pero máis anchos. Esos son os dous conceptos. E en ese caso, que é a mitad da longitud, ou máis ou menos? Sí, porque o panel de ancho máis ou menos é 0,5 m. Entón, é 1 m e pico de largo, medio metro un pouco máis de ancho. ¿Y cuántas embarcaciones compiten en la regata, más o menos? Os colexios van nunha quenda, despois noutra quenda van FP e libre. Entonces, non sei exactamente cantos había, pero igual en total uns 20 y pico, 30. ¿Todos por radio control? Todos por radio control, sí. ¿Y non hai ningún problema de interferencias entre canales? Ni... Claro, depende cada un do sistema de control que leve. Nos íbamos cunha emisora de 2,4 GHz que xa ven preparada para non interferir cas outras, ¿no? Con frequency hopping, etc. Había xente que levaba os radiocontrols de 27 MHz, etc., que eso tes que ter os cristais, non... De feito, veías a xente, vamos probar a ver si interferimos con alguén. Problemas de interferencia non vin, porque ademais a cada quenda iba por separado, entonces FP e libre competían por un lado e os colexios competían por outro. Entonces, aínda que sexamos 30, non iban todos os 30 a vez. Aínda así había na regata larga, había bastante cruces dunhas embarcacións con outras, colisións, hai algún que se me está escoitando, el sabe quen é, pois... Igual tivemos un pequeno choque cando perdín o control da embarcación, porque claro, perder a máquina, pois quedamos á deriva, entonces quedamos un pouco no medio, non? Hasta que conseguimos que a organización a retirase, pois estorbou un pouquiño, pero un pouquiño nada máis. Bueno, son cosas de la competición. Efectivamente. Eso é para coller máis ganas para o ano que ven. Porque comentabas que tu padre era ou había sido carpintero de Ribeira. Y mi pregunta sería si sigue en activo, que entendí que ya no. Sí, sí. Ah, sí. Pues sí. Entonces... ¿No fabrican barcos de pesca, de madera, etcétera? No, son barcos de Ribeira, okay, o sea, barcas tradicionales, imagino, barcas tradicionales de la zona. No sé de qué zona será, pero... En Sada. Yo astillero de Sada, de toda vida está allí. Ten 74 años. Non hai quen o saque da liña con espátula. Evidentemente, xa non está para facer os barcos que facían antes, porque facían barcos de pesca e de tonelaxe, cando estaba o seu irmán con él, e tiñan outro home ali traballando, ahora está él prácticamente pois, para tareas de mantemento de embarcacións, etc. Pero bueno, él está ali a gusto, se él está ali a gusto, non somos nosos que vamos a ir quitar. No, pero entre os barcos que poden hacer ahora, estarán pues, as fragas tradicionales de la zona, ou, por exemplo, incluso as típicas dornas que hai por el sur. Non eran de dornas. Non eran de dornas. No, facían barcos de pesca. Barcos de pesca, pois igual 28, 30 metros. O sea, eran barcos de pesca grandes. Pues bien, pues muchas gracias por atender a mis preguntas. Bueno, un par de cuestións. Despois a curta, supoño, isto. Quería preguntarche, bueno, primeiro, quédame claro, impresionante o traballo técnico, e quédame claro que casco grande ande ou non ande. E logo... Sí, resumen moi, moi resumido. O casco... Tiñamos outro casco máis, apurando o máximo a lixeireza, cun par de telas de fibra, nada máis, porque a consistencia que ten é basicamente a mesma que pode ter unha embarcación de fibra por aí. O sea, que os que chocaban con nós na regata, pois mal iban. Eso foi que nos viñemos arriba poñendo eu non vou señalar. Pero tiñamos outro casco moito máis lixeiro, no mesmo molde, efectivamente, pero o apurar tanto a finura e que non levase prácticamente tela, o sacalo do molde, pois vimos que tiña defectos, estaba moi, moi, moi preto o día da regata e decidimos que non o íbamos. Non merecía a pena o traballo que ia requerir adaptalo, facer todos os adaptacións precisas para chegar con el a regata e montar todos os motores, as colas, etc. Entonces quedou ali nunha esquina, igual algún día pues, termino. Eu quería facer unha petición aquí á organización, xa que ti pasas o traballo de publicar todo, de facelo open hardware, de publicar o software ou firmware libre, que se poña unha categoría especial ou mesmo se diga para todos a normativa de que teñen que publicar todo e que se xa unha competición de hardware libre. Sería interesante. Por lo menos nos temos que facer a petición, non? Sí. Aí coincido 100%. Evidentemente, isto é unha empresa que o fai para os colexios como maneira de divulgar ciencia, tecnoloxía, etc. Son eles libres e señores da súa competición e de decidir. Sí que opino que sería moi interesante que polas bases todos os equipos tivesen que publicar hay equipos que o fan, que publican os vídeos de como construen, pero o código, pues, código e os deseños e todo. O código, pero o código é o que a xente é máis reacia a soltar, porque moitas veces é o que marca as diferencias co inimigo. Entonces, eu collo o código, o colgo tal cual foi a regata, funcionou, tal, que ten algún bug, que igual nun momento determinado se lle vai a pinza e empeza unha cola a dar a volta, pode ser. Pero ese é o que eu programei e chegou ao día da regata e funcionou ali. Ben, pero o que teñe que pensar a organización é que todo eso se pon en común, se todos están obligados a facelo, vai revertir en todo, se vai, a competición vai ser meter melloras, innovacións. Eso revirte... Efectivamente. Claro. Te copia tu código para el año que viene. Efectivamente. Que mejorar, ¿no? Que eso desde aquí también me gustaría recomendarlo para OSDEM. Porque vemos que todos los años hay equipos que arrasan con todos. Evidentemente, no querrán soltar o seu segredo. Hay algunos que teñen as súas vertentes open source, etcétera, pero yo creo que todos los robots que compiten a OSDEM teñen que ser completamente open source, tanto hardware como software. Bueno, está na normativa. Está na normativa, pero hai robots que non publican. Son, bueno, que pues... non están publicados. Entonces, desde aquí, gustaríame, porque esa é a... Tomamos nota. Organizadores das competicións da OSDEM. O xuxeriste claro. A ti? Ora... Tomamos nota. Os suíces deberán examinar, ou se deberá enviar antes ou que sexa, e comprobar que realmente é... libre o que di as normas, que ten que ser hardware e software libre. Se non é así, pois igual poden competir, pero igual non deben optar a premio. Claro, no, máis que nada, porque é unha opinión. A OSDEM, para min, é que a xente que non é profesional, que se anime, que faga o seu diseño, que programe os seus segueliñas, que chega aquí, o pon e tal, consigue, vai máis rápido, máis lento. Pero, digamos, se ti chegas e sabes que vai ganar sempre os mesmos equipos, pois bueno, evidentemente tirase para atrás. Eu entendo que dá moito espectáculo. No, espera, quero dicirte que no caso do laberinto, ao menos, Bule é completamente libre, publicado aberto, é unha maravilla. Bule, efectivamente. Bule era o que me refería cando decía que, salvo algún, que é maravilloso, o Bule é fetén, o sea, aí non hai nada que reclamarles todos, o hardware, o software, o sea... Bueno, tamén hai que dicir que non gañou, estou que metendo a pata sí, porque... este ano non. Este ano non gañou problema de configuración no momento, pero sí que despois fixo exhibición e arrasaba. Ese robot é unha obra de arte... Sí. Está completamente publicado para que todo mundo poida, se quere, facelo ou aprender dele. Esa é, para min, o código de verdad. Non é un código reducido de este o código que publico, pero despois non sabes o que vai nesa caixinha negra. É unha obra de arte. Sí, bueno, a ver, se non faz planos para ti, como vas facer planos para publicar para os demais? Non, xa non entro nos planos, pero o código é código. Efectivamente. O código é código. Eu proporía, ofértome para facelo. E o código ten que estar compartido para a organización. Auditable. Antes da carreira, cargar o firmware nos robots desde un ordenador. O código que se carga é o código que está publicado. E así nos aseguramos de que non hai caixas negras. Efectivamente. Antes de pasarlle o representante da Free Software Foundation que ten que dicir algo seguro sobre isto, quería facerlle a pregunta a Bricolabs. E aquí onde ven a musiquiña. A pregunta é, por ser membro de Bricolabs, estás obrigado a contestar, como coñeciches, como entraches en contacto coa asociación Bricolabs? Por un amigo. Eu de toda a vida, o típico, como todos nós, nunha cova, metido ali, facendo as miñas cousas, etc. Pero un día, falando cun amigo, sabes que hai unha feria de hardware libre tal en Coruña? Pois non sabía nada e tal. E onde é? Pois ese ano fora no Ágora. E pois vamos, agarramos o coche... Marchamos para lá, pues vendo todo o que había, as impresoras, drones, etc. Encantoume, e a raíz deso, pois ese ano todavía non, xa convertime nun asiduas as OSDEM, e creo que xa 2 anos, debe ser este o segundo ano que son xa membro de Bricolabs, pois xa decidín que, mira, isto non pode seguir así, teño que apuntarme isto. E aquí estou. Tal y como decía nuestro invitado, que desde el punto de vista de los participantes en las competiciones, pues es el hecho de que se publique el código y de que no vaya a ganar siempre el mismo es un incentivo para participar, pero desde el punto de vista de la organización y desde luego desde el punto de vista de la Free Software Foundation, todavía más. Eso no es no es la principal razón por la cual el código tiene que estar abierto, sino porque Bricolabs es una asociación que defiende el open hardware y el software libre. Y como tal, tiene que asegurarse de que sea así. Que todos queremos aprender de ese código maravilloso que fan esta gente. Claro, como decíamos antes, es una cuestión de ética, no es una cuestión de que sea mejor o peor el producto. O lo sí, que sí, sea. Igual, do meu igual no aprendes nada. O igual sí, pero están os meus están publicados e disponibles para que calquera poda mirar e decir que mal lo fai este tío. Bueno, perfecto. Antes era a última pregunta, pero era a penúltima, porque agora vou facer outra. Despois igual edita aquí o editor Jorge Lama e o mete polo medio. Que como para o ano que ven, supoño que volverás a participar, xa tes panel, xa Bricolabs, porque supoño que o panel deron yo a Bricolabs e non se devolve ese panel, ¿verdad? Iremos outra vez, Bricolabs, a participar. A miña intención é ir. Entonces... Y que nos diga como se llamaba la nave que tenía nombre. Triskel. Ah, efectivamente. Sí, eso tuvimos unha votación democrática no Telegram, unha das cousas boas que ten o Telegram para facer as enquisas e gañou ese nombre por maioría. Reñida, hubo algúns que eran un pouco troll, os nomes, non os vamos mencionar. Bueno, deixe abrimos pensamos a votación. Pensamos que era moi apropiado porque no emblema de Bricolabs hai un Triskel, co cal era redondo. Bueno, supoño que abrirá xa a votación para o nome do ano que ven. Que vai ter de novidades? De momento, para o ano que ven, non hai nada claro. Sí que hai ideas, hai que caracterizar as hélices, motores, tal. Ui, hai que facer dous cascos ou dous configuracións de motores por si fai sol ou si está nublado. Vale, cheguemos o día e a ver o que temos. Estamos hablando de barcos, es moi fácil. Triskel 2 ou Triskel 2. No. Te lo dice uno que está casado con un armador, Triskel 2, que es un barco, que non hai pérdida. Eu no código e por aí o teño referenciado, pon Triskel 19, entonces o do ano que ven será o Triskel 20, xa está. É unha opción. Parece que xa levamos unha estirpe gloriosa de embarcacións. Ou pode ser Triskel 2.0, que ao final falo o xogo de... cos números tamén. Outra máis. Despois, Jorge, as mete polo medio. Bueno, por que te decidiches ti a liderar o proxecto do barco con Bricolabs? Polo teu pai, deso de que non só se heredan as fincas, e querías facer algo con barcos? Unha das cousas pendentes que tiña de sempre era facer algún tipo de dilugio marino. Teño un par de ROVs a medio facer, un que empecei a facer cun calderín destos dos pozos, é unha cousa moi bonita de ver, pouco máis cunha maceta porque a xunta das dúas pezas quedou un pouco combada, entonces non era moi ideal arriscar a electrónica con esa calidad de xunta. Pero bueno, é un cacharro que igual un día lle meto rodas e fai un robot moi bonito. Todo metálico. E por que te metiches no proxecto do barco? Pois por eso, tiña ganas, xa fai tempo que viña pensando, teño ganas de facer este o ROV ou facer un barco co Capis Hau que co Arduboat para poderle pues, meter unha misión e vai ao medio da ría, mostre a temperatura da auga e o pH ou que queiras, da igual. O que fai o barco é o de menos, a idea é facer algo que mole e que faga algo útil. Entonces tiña aí pendente esa espiniña. O ano pasado, escoitei dous días antes da regata solar que había unha regata solar. E dixen, pois xa evidentemente non hai tempo, pero bueno, toca facer algo para o ano que ven. Entonces este ano, de entrada, non iba a facer nada. Xurdiu o proxecto en Bricolabs. Pero, claro... Falouse de, pois igual presentamos un equipo para a regata deste ano. Pois mira, igual solo non, porque é moito traballo. Pero se hai máis xente, pois sempre se reparte o traballo, etc. E ao final, sí, ao final tocoume facer bastante traballo. E a carga do líder. Eu quería facelo, era unha cousa que, xa que estou aquí, por narices, que se vai facer e vamos chegar á regata e vamos ter algo. E máis que nada, porque senón... o panel son 150 € de fianza, se presentas un barco a regata, devolvencha fianza,